Θυμάστε αυτή την τηλεοπτική σειρά από τη δεκαετία του 80? Δεκαετία του 80 και σας θυμίσαμε το θέμα από μια πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά που εκεί μάθαμε τον Bruce Willis για πρώτη φορά. Έγινε αστέρι πρώτου μεγέθους. Το Moonlighting ήταν το τραγούδι από την σειρά αυτή με τον υπέροχο Al Jarreau. Δίπλα του έπαιζε η Sybil Shepherd. 1985, η πρώτη της εμφάνιση. Και τι καριέρα μετά. Και τι δραματικό τέλος αργότερα. Yeah. Είναι σίγουρο ότι αν ζούσε και συνέχιζε με τον τρόπο που είχε αρχίσει, θα ήταν η σούπερ γυναίκα τραγουδίστρια των τελευταίων 30 χρόνων. Whitney Houston, που κατάφερε να κάνει τραγούδια που είχαμε ακούσει ίσως από άλλους, δικά της απόλυτα. Το τραγούδι αυτό, το Saving All My Love For You, το είχε πει πρώτη εκτέλεση η Marilyn McCoo, καλή τραγουδίστρια. Όμως, σε αυτή την εκτέλεση το μάθαμε και το αγαπήσαμε περισσότερο. Όπως και το επόμενο, το Greatest Love of All. Το είχε πει στην ταινία για τον Μοχάμεντ Άλι, μια ταινία του 77, ήταν ο George Benson. Όμως, αυτή το έκανε επιτυχία μεγάλη. I believe the children are our future. teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's Θα συνεχίσουμε με την R&B μουσική της δεκαετίας του 80, αφού στο πρώτο μέρος ακούσαμε σχεδόν σε όλη την εκπομπή rock. R&B λοιπόν της δεκαετίας του 80 με τον Keith Sweat. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που ακούτε τη μουσική σήμερα μπορεί να ξέρετε ποιος είναι αυτός. Ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους μαύρους τραγουδιστές μεταξύ 80 και 90 σε αυτό το στυλ που λεγόταν New Jack Swing. Είχαμε παίξει και άλλα κομμάτια αντιπροσωπευτικά αυτού του είδους σε προηγούμενες εκπομπές για τη δεκαετία του 80. Keith Sweat και η πρώτη επιτυχία του το 1987. I Want Her. Yeah. Συγκεκριμένα το κομμάτι που ακούμε, η Gonther, ήταν η πιο μεγάλη R&B επιτυχία της χρονιάς που κυκλοφόρησε με παραγωγό τον Teddy Riley. Πρέπει να σταθούμε σε αυτόν τον παραγωγό, γιατί αυτός είναι που έχει φτιάξει το New Jack Swing, αυτό τον ήχο, ας πούμε, στον, το είδος μουσικής στην Soul εκείνη την εποχή. Ο Teddy Riley είχε κάνει παραγωγές με Michael Jackson, Bobby Brown και τον Keith Sweat που ακούσαμε, τον Άσερ και πολλούς ακόμα, όπως και στο επόμενο τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία του 88 και λεγόταν Just Got Paid με τον Johnny Cab. Come on, baby. Και αυτός που έχουμε τώρα είναι από τους θεούς της μουσικής funk. Έβγαλε μια σειρά από τραγούδια τα οποία είναι αλυσμόνητα και επηρεάζουν πάρα πολλούς από τους καινούριους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που ακούμε σήμερα το 2015. Rick James, Give It To Me Baby. Με τη διαφορά ότι το τραγούδι αυτό είναι πριν από 34 χρόνια. Ο Rick James που ξεκίνησε με τον Neil Young σε ένα πρώτο συγκρότημα που είχαν φτιάξει στον Καναδά, πολύ παλιά βέβαια, πριν τους Crosby, Stills και τα λοιπά. Λοιπόν, και τους Buffalo. Μένουμε σε αυτή την funk μουσική, ένα jazz funk συγκρότημα, η Daz Band, και η μεγάλη επιτυχία τους του 82, Let It Whip. Το τραγούδι είχε πάρει το βραβείο Grammy εκείνη τη χρονιά για καλύτερο R&B τραγούδι από συγκρότημα. Πρώτο μέρος ακούσαμε τη Whitney Houston. Τώρα θα ακούσουμε τη Jody Watley, που εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ γνωστή και δημοφιλής, και είδατε ότι μερικές τραγουδίστριες χάνονται. Έχω να ακούσω χρόνια ένα δίσκο με τη Jody Watley. 1987, Looking for a New Love, Jody Watley. Ήταν από το πρώτο άλμπουμ της που είχε βγει τη χρονιά εκείνη. Παραγωγή εδώ είναι ο Αντρέ Σιμών, και αυτός ένας πάρα πολύ γνωστός μουσικός από την παρέα του Prince. Να μιλήσουμε λίγο για την μουσική της δεκαετίας αυτής, αυτή που παίζουμε τώρα, την μαύρη μουσική. Καθώς περνάνε δεκαετίες από το 50 και μετά, όλο και περισσότερο οι λευκοί αναμειγνύονται με τους μαύρους και οι λευκοί προσπαθούν να προσελκύσουν τους καλούς παραγωγούς των μαύρων για να κάνουν και εκείνη επιτυχία. Ο ήχος που παίξαμε την τελευταία μισή ώρα, εάν ακούσετε πάρα πολλά από τα λευκά boy bands και τις τραγουδίστριες, σαν τη Μαντόνα ας πούμε, που έκαναν επιτυχίες στη δεκαετία του 90, έχουν στηριχτεί πάνω σε αυτόν τον ήχο που παίζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, ένα από τα τραγούδια που έκαναν μεγάλη επιτυχία το 86 ήταν το Rumors με τους Timex Social Club. Ο ήχος τους ήταν δημιουργήμα του παραγωγού Denzel Foster. Η Μαντόνα πανέξυπνη αργότερα τον πήρε και έκανε το Who's That Girl με αυτόν. Νομίζω εργάστηκε και κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί από τους λευκούς καλλιτέχνες που αγάπησαν γιατί είναι λευκοί και ο κόσμος προτιμάει τους άσπρους από τους μαύρους, αγαπήθηκαν και στην Ευρώπη παίρνοντας στοιχεία από τη μαύρη μουσική. Το Rumors λοιπόν θα ακούσουμε τώρα με τον παραγωγό αυτόν που πήρε η Μαντόνα μετά, με τους Timex Social Club, πολύ μεγάλη επιτυχία του 86 από την περιοχή του Σαν Φραντζίσκο. Started. Αυτό λοιπόν είναι το Rumors με τους Timex Social Club. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με την μεγαλύτερη μαύρη τραγουδίστρια της Soul, την Aretha Franklin. 30 χρόνια πριν, το 1985, βγάζει ένα άλμπουμ με μεγάλη επιτυχία και είναι σπουδαίο για την Aretha ότι κάνει εκείνο το comeback στην Arista τη δεκαετία του 80, μια και οι επιτυχίες οι σπουδαίες οι άλλες ήταν το 60 και το 70 στις αρχές. Who's Zooming Who? Ο παραγωγός ήταν επίσης ο εξαιρετικός Ναράντα Μάικλ Γουόλντεν. Παίζει μεγάλο ρόλο ο παραγωγός πάντοτε. Θα πρέπει επίσης να σας πω να προσέξετε ότι στο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Freeway of Love, παίζει σαξόφωνο ο Κλάρες Κλέμονς από το συγκρότημα του Bruce Springsteen, τους E Street Band. Καλό Σαββατοκύριακο με την Aretha Franklin. Τελειώνουμε και το Freeway of Love. intended. Throw down. So drop the top, baby, and let's cruise on into this better than ever street.